Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szef unijnej dyplomacji krytykuje Izrael za rozszerzoną operację w strefie Gazy. Mówi, że to sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. Mieszkańcy Piły i regionu zbierają dary dla Polaków na Kresach. Akcja potrwa do końca listopada. W centrum Lublina pojawił się mural oczyszczający powietrze. Szef unijnej dyplomacji skrytykował Izrael za rozszerzoną operację w strefie Gazy. Josep Borrell napisał w mediach społecznościowych, że działania izraelskich władz są sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym. O szczegółach Beata Płomecka. Szef unijnej dyplomacji powołał się na ostrzeżenia ONZ-owskiej Agencji do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. O dramatycznej sytuacji ludności cywilnej w Gazie, pozbawionej elektryczności, żywności i wody. Zginęło zdecydowanie zbyt wielu cywilów, w tym dzieci. To złamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, napisał Josep Borrell. Podkreślił, że by umożliwić dostawy pomocy humanitarnej, potrzebna jest przerwa w działaniach wojennych. Potępiamy wszelkie ataki na ludność cywilną, w tym ciągłe masowe ataki rakietowe na Izrael, napisał szef unijnej dyplomacji i ponowił apel o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W poniedziałek ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu. Po uzgodnieniach szefów partii do pracy zabiorą się zespoły programowe. Jak mówi Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, jedną z ważniejszych spraw są unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, ale nie tylko. Kluczowa sprawa to jest sfera budżetowa, podwyżki dla sfery budżetowej. Kluczowa sprawa to jest w ogóle opanowanie budżetu państwa i prześledzenie to, co w tym budżecie zostało zrobione i uporządkowanie tego. I w tym zakresie raczej sporów żadnych nie spodziewam się, więc tutaj nie powinno być żadnych problematycznych rzeczy. We wtorek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk. W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoich przedstawicieli w Sejmie. Po spotkaniach oświadczył, że są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. To Prawo i Sprawiedliwość oraz koalicja części partii opozycyjnych. To ma być przełom w opiece hematologicznej. Pacjenci z 6 województw mają zostać objęci pilotażem Krajowej Sieci Hematologicznej. Jej celem jest mierzenie jakości całego procesu diagnostycznego i kompleksowa opieka nad pacjentem, zapowiada konsultant krajowa profesor Ewa Lech-Marańda. Tak naprawdę wszystko jest skoncentrowane wokół pacjenta, żeby jak najszybciej go zdiagnozować, jak najszybciej właściwie leczyć. I ważnym elementem, który też będziemy przygotowywać w ramach pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej i wdrażać, to są zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oparte o ścieżki pacjenta. Opieką w ramach pilotażu zostaną objęci pacjenci z przewlekłymi białaczkami, szpiczakiem plazmocytowym oraz chłoniakami. Mieszkańcy Piły i regionu zbierają dary dla Polaków na Kresach. Trwa kolejna przedświąteczna akcja Pilska Zbiórka na Kresy. Organizuje ją Stowarzyszenie Pilscy Patrioci. Wsparcie dla rodaków na Wileńszczyźnie płynie z Piły. Od lat, mówi współorganizator akcji Michał Zimny. Zbieramy już ponad 10 lat, czyli to jest 20 zbiórek, które się odbywają co święta, czyli zarówno wielkanocne i bożonarodzeniowe. Co zbieramy? Żywność długoterminową, chemię gospodarczą oraz słodycze dla najmłodszych. Nasze dary wywozimy na Wileńszczyznę, czyli w okolice Stolecznik, czyli miejsca, gdzie jest bardzo liczna mniejszość polska. Zbiórka prowadzona będzie do końca listopada. Szczegółowe informacje na profilu Stowarzyszenia Pilscy Patrioci na Facebooku. Mural oczyszczający powietrze pojawił się w centrum Lublina. Został wykonany przy użyciu specjalnych farb fotokatalitycznych. Taka farba zawiera dwutlenek tytanu, który pochłania szkodliwe substancje, tłumaczy dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin Marcin Kęćko. i przetwarza je już na takie, które są neutralne, więc można by to uprościć, powiedzieć, że niejako oczyszcza to powietrze nam. No i też jest długotrwały, a przy okazji te motywy tutaj zieleni, pnączy, które znalazły się na ścianach Astorii, dodatkowo potęgują ten efekt takiego poczucia ekologii. Mural powstał w ramach akcji Czyste Zielone Miasto Stowarzyszenia Program Czysta Polska, do której w tym roku właśnie dołączył Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pogodnie tylko na południu i tam także będzie najcieplej, do 17 stopni. W innych regionach pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz. W centrum termometry pokażą około 14 stopni, na północnym wschodzie tylko 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Twój normalny dzień zawsze black and white. Żyjesz jak rakieta, wręcz uwielbiasz start. Kombi też warto przypomnieć, reżyserem klipu Juliusz Machulski. 9 minut po 22 w Trójce trwa Departament Rytmu. Wracamy do ulubionych pluszaków. 227 Trójek. Jak byłam małą dziewczynką, miałam mnóstwo misi, zawijałam je w kosy i one stały koło mnie codziennie. Natomiast teraz jestem starszą panią i śpię, to jest śmieszne, ale śpię prosiaczkiem z kubusia pokładka. Moja wnuczka jego nie lubi. Ja z tym prosiaczkiem śpię cały czas. On koło mnie śpi. Cały czas śpi ten prosiaczek koło mnie. Ciekawe, czy prosiaczek też chrapie. A właśnie, jak czule mówicie państwo do tego pluszaka, który śpi obok? To też jest interesujące. 2273. Round and round, upside down.

kimś innym byłeś wczoraj. Dziś słów ci brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasł, tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż wczoraj. Rozmowy aż po świt i wciąż na mało ten nam szarański styl. Wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy. Kimś innym byłeś wczoraj. Rytmu w Trójce w Dniu Miłośników Pluszaków. Świetny pluszak jest też, właśnie sobie przypomniałem, w klipie do piosenki Radioactive Imagine Dragons. A ktoś inny? Ha, a ktoś inny gdzieś nam tutaj przepadł. A miał ma być, takiego, no właśnie. Jak miał Jerzy Fasała, o, nazywa się Kuperek. To może w mini, o właśnie, też warto sobie przypomnieć Świnka Pigi, chociażby, może to ona jest tym najfajniejszym pluszakiem. 227 Trójek na Facebooku, no właśnie, Trójki Muppet Show wygrywa z Fraglesami, a na antenie tymczasem, a jeszcze trochę po polsku, Leniwszis. Bye. Parlament rytmu niezmiennie w programie trzecim Polskiego Radia, 15 minut do 23. Tomek napisał, że najlepszym pluszakiem był Miś Barei, tylko który? Chyba ten pierwszy, bo drugi był jednak ze Słomy. Tak przy okazji, co lub kogo chcielibyście Państwo przytulić? 227 trójek. Moim ulubionym, ukochanym pluszakiem jest Barbara. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy jego wieczoru. No to akurat, szczerze mówiąc, nie znam. To teraz akurat nie Barbara, tylko Bela. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Trzeci Polskiego Radia. Yeah, my life, why don't you play? We should don't really love.